Десятий розділ. А я собі нагадаю, як то давно було цієї пісні. Баба Параска розказувала, що в Чорняві є потоплавник, який з русалками в кришталевому палаці танцює. Він, коли тепла місячна ніч, посилає русалок на берег, аби молодих дівчат ловили, скоботали і приводили до кришталевого палацу, який у підводному царстві. Одна дівчина нібито повернулася з підводного царства, але нікого в селі не могла впізнати, бо минуло дуже багато літ, а їй здавалося, що лишень одну ніч провела з русалками і потоплавником. Купатися можна було від зелених свят і до Іллі. Хто ліз у воду по святі Іллі пророка, то казали, що Ілько настяв у воду, і тобі ззаду верба вирости. Бо на Іллі біда впала з гіллі. Я малою дуже боялася води. А ще як Штефан Височан утопився, яким я худобу пасла, то страшно було йти купатися. Я й нині великої води боюся. А ще мені розказувала Слободянка, що у той день, коли Штефко мав утопитися, потоплавник у саме полудне говорив з води: «Мав бути і нема». І так три рази голос чула, а нікого не виділа. Аж тут Височан привіз снопи, скидав на тоці, дав коням їсти і бігом до води. Сильна спека стояла, а він гарячий. Скочив головою у синь водевир і не виплив. Його довго шукали і не могли знайти. Аж одна жінка порадила взяти засушену паску, засвітити свічку і пустити за водою. Там, де паска зупиниться і почне крутитися, там і є утопленик. Ми паски не мали, а мудра все мала і так зробила. Паска із засвіченою свічкою плила і враз почала крутитися, немов би маланка в танці. Але тіла не знайшли. Хотіли вертатися до села. Та пташка на корчі чиркотіла і чиркотіла і чиркотіла і не летіла. «Він має бути під цим корчем», – сказав наш сусід Слободян і поліз у воду. Коли Височана витягли, то я зімліла і мене відливали водою. Його зібрали так, як до шлюбу. Зійшлися на панахиду. Тоді ще молоді бавилися лопатки, привида проганяли. Старий священник не забороняв ці ігри, а прислали нового, то він казав, що поганський звичай, бо що ті будуть у пеклі кипіти, хто це робить. Хлопці казали, що пекло переповнене предками, бо вони бавилися на похоронах, але піп пригрозив, що вінчати хрестити не буде, і це вмерло. А був такий звичай. Попа Івана Лісовського я теж боялася, бо він нашого діда ховав. Це мене дуже вразило. Пам'ятаю, що по Водорщу тато десь пив, а мама пішли до Дубова таличку купувати. Піпі з дяком ходили по селі, священникові треба було дати гроші, а дякові повісмо за те, що свяченою водою покропить по кутах у хаті. Злі духи повиганяють. Мама, коли йшли, лишили нам на столі і гроші, і повісмо. Але брат Михась нагнав на нас страху, що піп приходить і живих бере до гробу. І ми змовилися ні його, ні дяка до хати не пускати. Коли піп задзвонив на подвір'ї, ми раз-два замкнули двері і поховалися під піч. Той постояв під вікном і пішов далі. Зустрів п'яного тата і серед вулиці казав: «Пане Ковальчук, ми були у вас, але ваші діти, певне, бояться свяченої води, бо нас не пустили до хати». А тато відповів: «То отче бояться свяченої води чорти, а не діти. Чортів свячена вода пече, і вони вискакують на берег, та й по селі вештаються». І вони розійшлися в різні боки. Прийшли мама і казали, що будемо гріх мати, і сварилися з татом, що тепер він зайшовся з ксьондзом, і той ганьбитиме його в церкві з казалниці. А тато казали, що не дбає, хай навіть відлучить його від церкви. «Та не поховає тебе пика, як помреш, то ви закопаєте мене як пса. Але не забудьте дати на той світ півлітрівку доброї люри». Через рік чи так і того року я перший раз пішла до сповіді. Йшла зі мною і сусідка Оренка Турянська. Вона вже ходила до школи і сказала, що треба зробити обрахунок совісті. Я свої гріхи порахувала на пальцях, а вона вміла писати і списала аж 6 карток. Я їй так заздрила, що вона така грішна. У церкві я сказала ксьондзові про свій гріх, що не пустила його до хати. Він говорив, що я більше так не чинила, бо Господь Бог усе бачить і усе пам'ятає. А Оренка розплакалася, бо ксьонц не хотів усі гріхи вислухати. Лише з одної картки вислухав. Решту забери додому, сказав. І вона розплакалася. Ще баба Параска тоді жила, як дзвін хрестили. Старий Іван Олійник дітей не мав, наскладав грошей, поїхав до Калуша і замовив дзвін для дзвіниці. Привезли його у піст великий, а цвітної неділі хрестили дзвін. Люди купили крижмо, як то куми купують для малої дитини. Крижма була така велика, що як розмотали, то білого полотна вистачило від престолу до порога і ще раз церкву обійти. Дзвін до хресту тримали всі люди, дали йому ім'я Іван. Коли похрестили, встановили на дзвіниці, як правилося в церкві, чи хтось умирав, чи тривога якась, пожежа, то наш Іван дзвонив. Його чути було на 12 сіл. Одного року чомусь дощів не було. На зелені свята ходили поле святити, дівчата несли церковні фани, хлопці – хрести, дзвінки, браття і сестриці – свічки. Кожному мали поле посвятити, аби злі духи не гуляли. А священник сказав, що дощ піде, коли зняти з дзвіниці дзвін і винести в поле. Чотири хлопці несли дзвін попереду процесії. Між тими хлопцями був Петро Мопсик, що покрив свою далеку родичку Юстину і не оженився з нею. Юстина дитину бавила, а він ще порубкував. Підійшли якраз до того поля, що Юстининій мамі належало. Отець Іван махає кропилом, а стара перейшла процесію та й до Петра Мопсика зі сваркою. «А ти ще дзвін несеш? А ти покриток! А ти що наробив? Моїй доньці дитину надбав?» А тоді до попа: «Та ви, отче, чому кропилом не дасте йому межі очі?» А священник розгубився, зупинив процесію, та й на стару Петриху почав хрестом махати. «Ти, жінко, відступися! Відступися! Нечистий у вашу душу вселився!» А на Петра напав з кропилом. Як вибухнув регіт у полі, то вже до вечора село сміялося, а ввечері надлізла хмара, і пішов рясний дощ. Говорили, що врожаю не було б, якби не Петриха стара, бо вона всіх дуже розсмішила. Навіть небо зглянулося, що земля суха, і послало дощу, але їй було не до сміху. Як нема дощу, то дуже сумно селянинові, і коли забагато – сумно. А дзвін Іван служив селові до війни. У війну хотіли забрати на кулі, але газди утопили його в Чорняві у вирі. Пізніше витягли, знову дзвонив і знову ховали вже від німців. А в радянський час церкву закрили, а Івана якийсь Іван украв, бо кольоровий метал дорогий.